Ngayon ang simula ng hiramong buhay. Ngayon ang daigdig mo'y bata at makulay. Ngayon gugulin mo ng tama't mahusay. Bawat saglit at sandali, magsikap ka't magpunyagi, maging aral bawat mali. Ngayon, bago ito ay maging kahapon, ang pagkakataon sana'y huwag itapon. Kapit hapon, baka ika'y mapalingon sa nagdaang bawat ngayon, na sayang lang na panahon. Ituring mong kahapoy waring panaginip lang ang bukas, pangitain niyang ganda'y sa isip lang. Kung bawat ngayon mo sa'yo ay laging sulit lang, kay ganda ng buhay ngayon. Sa buhay mong hiram, mahigpit man ang kapit, may bukas na sa'yo'y di na rin sasapit. Ngunit kung bawat ngayon kila mong nagambit, masasabi mong kahit na ang bukas di sumabit pa, ang naabot mo'y langit na. Ituring mong kahapoy waring panaginip lang ang bukas, pangitain niyang lang. Kung bawat ngayon mo sa'yo ay laging sulit lang, kay ganda ng buhay. Bukas mo'y matibay, dahil ang sandi ang bukas, pangitain niyang ganda'y sa isip lang. Kung bawat ngayon mo sa'yo ay laging sulit lang, kay ganda ng buhay. Bukas mo'y matibay, dahil ang sandigan.